Het is nu 9 uur. Welkom bij Radio Israël en het programma Tikva. Met muziek en bemoediging vanuit de Bijbel. Iedere week weer met een andere invalshoek. Samenstelling en presentatie, Simone Hopman. Welkom lieve mensen bij Tikva, midden in de viering van Chanukka. Het feest, ik haalde dat vorige week al even aan, van het licht. Het feest wat lang geleden begon bij de herinwijding van de tempel. En het vertelt het verhaal van Juda de Maccabeer in 164 voor Christus, die de tempel opnieuw inwijdde. Het feest begint bij zonsondergang op de 24e van de maand Kislev en duurt 8 dagen. Elke dag wordt er een kaars meer aangestoken aan de Chanukka, tot op de 8e dag alle kaarsen branden. Wanneer ik de shamas, de dinar, gebruik, de kaars die apart van de andere staat, om de kaarsen aan te steken, dan moet ik altijd aan Yeshua denken, die kwam als de koning knecht. Hij die zijn leven gaf om ons te redden en die het werkelijke licht der wereld is. Ook voor ons als gelovigen in onze Messias is er vreugde te vinden in het vieren van dit feest. En daar wil ik het dan in dit programma ook over hebben. We mogen met een blij hart en vol dankbaarheid gedenken en vieren. Maya.